Ало! Още ли ни слушате? Да продължаваме ли същия дух? Да? Не? Окей. Mustafa abi, bir sorumuz var. Söyle Ahmet'im, söyle Salih'im, söyleyin yavrularım. Saat kaç oldu? Haydi Ahmet! Çezmez neyse, göbek saldı geldi kardeşim. Русата, ще закича в косата, да посрещна сората. Бързо слънце да изгрее, да изгрее, да залезе, че да ида на чешмата. Бяла роза с русата, ще закича в косата, да посрещна сората. Бързо слънце да изгрее, да изгрее, да залезе, че да ида на чешмата. Бяла роза с годите, но пази си ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза с годите, но пази си ти, пази се. Чешмата, срещнах монах в позлата, черни очи кат маслини. Яка черно брано конче, чудни думи той ми рече, в любов ли се обрече. С нощи вечер на чешмата, срещнах монах в позлата, черни очи кат маслини. Яка черно брано конче, чудни думи той ми рече, в любов ли се обрече. Закича, бяла роза с годите, но пази си ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза с годите, но пази си ти, пази се. porti sediš, se na gore gledaš, se na gore gledaš.